نور شو خاتم انتظارا نور شو خاتم انتظارا، نور شو خاتم انتظارا. ستڑے ستڑے لسل گئیو، ستڑے ستڑے لسل گئیو. شو مدیر ستا پر مزارا، شو مدیر ستا پر مزارا. اس دن رازی تر کلی، اس دن رازی تر کلی. هیچ خبر شهید یارا، هیچ خبر شهید یارا.